Te prezi un capăt de scromeric. A venit din Franța. Păi cu atât mai mult a venit din Franța, pentru mai mult. Děkuji. Luați-mă pe sus. Ok, te iau pe sus. În momentul în care vine avocatul, nu este este avocat, dar nu este avocat în persoană. Avocat la Cale, nu le înțelegem? Păi nu prea le înțelegem. De ce? Pentru că se intră voluntar în sala de spovedanie. Se intră într-adevăr voluntar, dar uite, mai intrăm o dată voluntar, mai încercăm o dată. Voluntarii nu intră. Mai încercăm o dată. S-a adunat povestea, nu există. Eu voluntar nu intru acolo. În moment ce se intră în ea voluntar, eu refuz să intru voluntar în acea încăpere. Și cu asta voastră. Da? Da, da. Uite la rupă, da. Ce e așa grăbuță? Nu poți să spui că am zis de la bun început, vezi, domnule, n-am pierdut, nu? Nu. E bun. A venit, am înaintat ca un bun. Poftim, domnule, să sunt actele mie. Nu, nu, pleacă de aici, fătă-mă, de sportul mă. Pleacă de aici, că noi nu e de rândul. Păi tocmai. Lasă, eu nu mai intru în lapă. Asta să fie clar. Poți să auzi pe grupier să spui că omul ăsta care este afară, voluntar, nu mai intră în sală de lapă. Clar. Clar, domnule, s-a pus cât ce nu cau. Dar am venit și nu s-a numat ce trebuie, da? M-a fără pe sală. Deci acum sunt sequestrat? Păi, are. Păi, are. Bă, frate, sunt arestat în momentul de față, sunt sequestrat, ca să înțeleg. Dacă sunt sequestrat, punem cătușele. Dacă nu am cătușe, eu mă mișc, pe scurt. Nu, și nu sunt la domiciliu. Și persoana este arestată în domiciliu, nu eu. Eu sunt ființa vie naturală. Persoana o aveți voi. Tocmai ființă nu există. Nu aveți de tot să fac ființe. Hai să nu ne întrebăm. Ești persoana. Nu sunt persoana. Ființa vie aici. Nu sunt persoana. Deci eu nu e o ființă vie, e o persoană. E o persoană. Unde e persoana? Uite. Boza din buletin. Seamănă. Oare? Nu sunt eu. Oare nu? Păi l-ai găsit? Nu. Ăla e pierdut de mult. Am și uitat că l-am pierdut. Așa? În tramvai când te duceai încolo sau încolo. Da? Da! Aici? Cu ce să așa, dar are de toate. Mulțumesc mult. Ia zi, pentru că nu am luat nimeni de dacă nu știu. Mulțumesc, ți-a zis cineva că nu ai dreptate? De moment ce stai așa să nu plec. Auzi, stai un pic, eu te las. Ascultă-mă un pic. Ascultă-mă un pic. Pleci acasă și mi-te au al mandat. Vin și te iau. Și ce am făcut? Prefer să stau cu tine aici, să ne ciundărim, să ne bălăcărim un pic. Nu ne ciundărim. Așa, decât să mai fac un drum și să vă stric și ție toată ziua și nouă toată ziua. Este? Ți-am zis cum a fost și cu citația tu la trecut. Ți-am dat citația și după aia ne-au dat mandat aducere. Și încercăm să evităm situația asta. Ți-am zis, te las, ajungi acasă și vin și te iei. Și ne timpul vine. Dar... M-am făcut clar în ceea ce privește intrarea voluntară în sală, da? Calet, dar pe să terminăm, că am înțeles. Am mers, doamne, bărăt. Și am mers care s-a vrut în momentul ăsta. Te înțeleg, da. Nu ți-am zis, nu ți-am zis, nu ți-am zis, nu ți-am zis, nu ți-am zis, nu ți-am zis, nu ți-am zis, nu ți-am zis, nu ți-am zis, nu ți-am zis, nu ți-am zis, nu ți-am zis, nu ți-am zis, dar prezentat n-are nimic ce să zic cum l-ai prezentat. A fost, e treaba la. Dar mergem, îl strigă iar dosarul, devine formalitatea. Așa, îi strigă iar dosarul și nimic de drum. Ne trimite prin fax. Ne trimite prin fax. Și facem un drum. Aiu. Te vezi a venit și dacă... Eu știu. Ce drum să faci dacă eu sunt aici? Și data viitoare, fii atent, la aducere voi rămâne afară. Strânț. nu prea dacă nu mă trebuie să te duci și să facă ceva. Eu te-am recomand. Să intru aici cu volta? Păi stai puțin, are jurisdicția asupra ta în sal? Nu știu. Păi și atunci cum mi-a trebuit cumva? Cum mi-au permisie mie mandatul de aduce? Atunci aveți jurisdicția asupra persoanei. Eu sunt persoană. Am făcut pasul cel mai mare, am venit până aici, am intrat, n-a fost acceptat, am plecat. Când voi începe să fac străbă, să nu e, ce se poartă de nu trebuie. Nu? Nu fac, nu sunt cu ea și analizez. Iau, de ce să fie prea? Nu stau să mă desface în masă. A venit telefonul frumos, mi-a spus intra, am venit, am stat. Nu sunt la nerv, niciun caz. Nu sunt foarte ca unul de față și aleg să nu-mi pun sau. E bine să fie pus în poveste ca să înțeleagă cum se trage. Adică voluntar, omul pur și simplu este afară, ființa mie este afară, omul este afară, spune cum vrei tu. Și spune că ai copii. Să imaginez că nu vine nimeni să stă la vorba bohul aici. Dar nu-i cum e cum se vine, îți dai seama. Dacă semnezi, nu faci. Dacă nu semnezi, trebuie să-mi tai mâna să semnezi. Nu mai semnezi. Ce avem? Eu mai semnezi. Iar, e mult. Nu-i faci. Cu statul român s-a terminat. Nu mai sunt angajat la statul român. S-a terminat. S-au bucat de alte cazuri, nu? Poza de după pece. Pe cealaltă ui. A trebuit să întâmple și un lucru, nu? Ca să se meargă, să termina și cu ăsta ta. Să ieșea o discuție, se stingea și... Vezi? Eu acum a trebuit să o concediez, dar... Păi, domn oficiu, cu cine să concediez? Pe cine reprezintă? Persoana, nu? Nu știu. Da, teoretic ar trebui să da. Nu? Ce vă? Ea e mai mult de... Știu că ești alunul de către ăsta. Da. O formalitate ai la cum. Formalitate necesară. Dacă n-ar fi necesarul ăsta, panic. Obligatorii, asistența juridică. De asta. Dar măcar dacă ar fi asistență. Într-o pare, nu? Așa. Păi ea m-am găsit dar cu piciul ăsta în pod. Da, nu fac pe cu pod. Mai ce m-a lăsat cu? Ce m-a lăsat cu? Vreau să încerc să picul la două, la trei deci. Am venit cu intenție să intru. Am înțeles. Am venit cu intenție să plec. Da, de data asta, ei nu a discută un pic. De data asta ei nu au mai emis citații, au emis direct cu mandat de adopție. Și m-ați adus? Și ne-au adus. S-a terminat. Păi nu s-a terminat. Ce-au făcut, ce-au de făcut. Practic s-a terminat. Păi cum? Mi-a zis băiatul. Voi de venit ați venit. Eu m-am prezentat, am fost prezent în sală, nu pot să spui că nu am venit. V-ați făcut treaba până la cap. Eu nu zic. Da, ei au fost incompetenți, nu le-am mers combinat și am plecat. Și? Și? Știi care-i faza? Ți-am zis, mergem acasă, mă rog, mergi acasă. Ce e mine? Și mic alt. Altă hărgiuție, dar mi-a fost prezent. Nu o dată. Și la fel, nu intru. Măi, dar ăla trebuie să intre. La ăsta a intrat, așa, la altul, la fel, trebuie să te prezinți. Importare, frate. Asta o știi și copilul de la casa ta. Intrarea în sală, în spovedanie, este voluntară. Nu o faci civit, nu o faci obligat. Fac civit? Ăștia care sunt arestați. Eu ca sunt arestat. Nu sunt arestat. Persoana este cea arestată și persoana nu mai arestă. Parcă face click. Nu sunt nebun de la prieteni. Nu, da. Nu are respectul ăla. Nu mai e. Ei totul să mai... totul să mai... evită să fie. Sunteți care oameni? Da. Stimată doamnă, eu sunt vrei să vă concediu. Dar nu, nu trebuie să mă concediam la noastră, că eu n-aș fi venit oricum. Dar trebuie să vin. Am înțeles că pe data de 10 ați avut o verificare și nu aveți sunt acasă. Deci, care este problema? Deci trebuie să explicați de ce anume nu ați răspuns pe data de 10. Dormeați sau ce s-a întâmplat în ziua respectivă? Că e posibil să vă schimbe măsura din arest la domiciliu la arest în altul de loc de detenție. Foarte bine, vor să mă intimideze, dar eu nu răspund la nicio întrebare. Nu răspund la absolut. Măcar spuneți-ne ce s-a întâmplat. Dormeați, aveați căști pe urechi, vreau să spun în felul următor. Dânșii care au venit să bată la ușă. Pe cine căutau mai exact? Cum se numește persoana pe care o căutau? Nu a răspuns nicio persoană. Bun. Cum se numește persoana pe care o căutau? Trebuie să explicați instanței lucrul acesta. De ce nu ați răspuns? De ce nu ați răspuns la verificarea lor? Asta trebuie să explicați, pentru că altfel vă schimbă măsura din arest. Eu vă spun ce vă așteaptă. Deci trebuie să explicați lucrul ăsta, da? Nu așteaptă pe mine, așteaptă persoana strămată, dar nu așteaptă pe mine. Explicații sunt multiple, e posibil să dormiți, e posibil să aveți căști pe ureche, e posibil să nu fie auzit, e posibil să fie fost la baie, e posibil să fie fost în posibilitate. Deci nu ați auzit deloc? Nu mi-au venit pe mine. Să fie pe cineva la mine la ușă. Au făcut un proces de ăsta pe bol, că nu te-au găsit acasă. Atunci asta spuneți, că nu ați auzit nici. Asta au spus în el. Nu ați auzit niciun apel? Dacă sună la interfon, măcar ești cu geam și... Aveți interfon? Acum vedeți că mă băgați în jurisdicție și n-am să vă țină oficial, așa, pe scurt. Mă pregătesc să știți ce să spuneți. Pentru că eu o să vă susțin... Susțineți persoana, vă rog frumos de tine, mai eu sunt persoana. Eu susțin să nu mă lucrească la persoana respectivă, m-ați înțeles? Deci eu trebuie să vă susțin drepturile. Eu trebuie să știu ce susțin. Deci, trebuie nu să ați auzit niciun apel, nici sunerie, da? În data de 10, nu am de gând să mă spăvedesc în față de judecătorul. Nu sunt persoană, sunt ființă, doamne. Nu au jurisdicție asupra mea. Eu vă înțeleg că sunteți și toți suntem ființe. Tocmai, numai că intrând aici nu mai suntem ființe, suntem persoane, da? Dar acum trebuie să vă apărați, pentru că vă duce în penitenciar, dacă nu vă apărați. Dacă au dreptul și au puterea să facă asta, să-i văd că o fac. Vreau să-i văd. Eu îi provoc, doamne, în momentul de față. Pur și simplu îi provoc. Să văd unde, cât anume sunt în stare să fac. Ce am eu îți recomand să nu faci. Ba chiar asta am să fac. Ba chiar asta. Pentru că de-a lungul timpului nu s-a întâmplat doar ceva decât provocări de partea asta. Nimic altceva decât provocări. Așa că dacă tot se pune pe intimidare situația, să-i văd cum a trebuit prin acel. Dacă sunteți nemulțumit de soluție, să faceți conversație, vă învăț eu, da? După aceea. Vă rog eu să promovați o contestație, da? Ca să țineți minte. Ți-am zis că nu a venit, da? A venit cu mesaje de telefon. A Așa, ei s-au apucat, au scris deci că nu te-au găsit acasă. Deci aveți dreptul după aceea, au contestat, s-au promovat, da? S-a anunțat, ești doar avocatul care... Persoana... Persoana este o firmă, este o societate, ca să ne înțelegeți. Este ceva fictiv. Persoana talent sau... Nu, eu sunt suveranul. Am înțeles, dar toate persoanele și toate personalitățile o să sufere pentru că nu vă promovați aceste drepturi și nu vă ați înțeles? Deci absolut toate, inclusiv cea fizică și inclusiv cea, cea vreți să spuneți, cea socială, cea cum o considerați. Ați înțeles? Deci veți suferi această schimbare a măsurii și pe mine... Nu au dreptul să vă trebuie să mă convingeți ca să pot să convin instanța la rândul meu. Că în ziua respectivă nu s-a declasat nimeni la dumneavoastră și nu ați auzit sau este posibil în momentul în care ei au făcut acest, s-au prezentat, să fi fost, să nu fie auzit. Deci este posibil să nu fie auzit, fie că din diverse motive dormeați, aveați căști pe ureche, nu ați auzit pur și simplu o sonerie. Deci trebuie să fie, este evident, este normal să fi fost așa dacă s-a sunat. Deci este ideea că trebuie să aduceți la cunoștință aceste aspecte, instanța pe care nu are de unde să le știe. Instanța nu are de unde să știe de ce nu ați răspuns apelul în ziua respectivă sau de ce nu ați deschis ușa ca să vadă că sunteți totuși la domiciliu, dacă nu ați plecat din noastră părăsit domiciliu. Pentru că a fost duminică, să vă aduc aminte. Deci a fost în ziua de duminică. Nu duminica, duminica cea trecută. Deci nu duminica asta, duminica trecută. 10 a fost duminica. 10 a fost duminica. Deci a fost duminica. Ți-am zis, măcar ieși la geam, pune semn și la revedere. Ca la lui. Nu e așa, pe locul ăsta care a spus, zic eu. I-am spus foarte clar că eu nu semnez, mi-am spus bine atunci, dar că nu semnat, înseamnă că nu am fost dacă să nu. Așa te vezi? Da, bine, pe zic, da. Și-a scris când te-a găsit acasă. Aia că este primul copil. Primul rând. Și apoi lasă explicația că este o etapă a vârstei tine, nu știu, lasă asta. Sunt primele explicații din text. Uite mai jos un pic. De la Orolac la Bastard, la nelegitim, la om de obor, la poste, de post. De cum poste? Nu-i post, nu-i cuvânt atât de sfânt. Și eu ce spun acum? Eu. Și cu tot, ce spun la mine? Termeni de ăștia urâți. Urâți, urâți, urâți, urâți. Dex? Dex. Și vezi la sfârșit de tot. Lasă primele. Dar la început îți dă parte frumoasă, da? Frumos, elegant. Prima etapă a vârstei și între anii 7 și până la nu știu ce, adică face o poveste de aia o poezie, cum ar fi. Exact. Și apoi zice pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac. Ai o marmot. Este prezent la dosare, sunt cale. Da, mulțumesc frumos că cunoașteți. Aș avea niște hârtii de depus la dosar. La dosar nu se depun hârtii. La dosar se depun cerere și scrisul ca probe, dar nu fi niciodată. Sunt în scrisul ca probe. Haideți să vă informăm de ce v-am chemat astăzi la lămurim în primul rând prin cele 48 de ore pe care l-ați promis să dați dosarul la arhivă. Și da, care a fost în arhivă? Nu, nu a fost în arhivă, pentru că a fost trimisă o delegată de 5 ori. Și până în data de, până vinerea, până joia, este un lucru foarte important. Este un lucru foarte important. Nu cunosc legislația, să știți, vorbesc cu mine din baz juridic și să știți că o concedez pe doamna avocat, deoarece n-au nevoie de ea. Nu trebuie să o concedez pe doamna avocat. Pentru că ați angajat dumneavoastră, nu-i așa? Normal. Nu trebuie să o concedez. Normal. Și să reprezintă pe cine reprezintă doamna avocat? Sunt Calet, nu domnul Calet, sunt doar Calet. Înainte să lămuresc acest aspect, vreau să mi le lămurească cele 48 de ore care mi-au fost promise de către stimatul domn, în data de 4 septembrie. Domnul nu este stimat domn, este domnul judecător. Pentru dumneavoastră, pentru mine este un stimat domn. Deci eu nu vă pun, nu răspund înainte să mi se lămurească mie. Da, o să vă lămurim și sper să înțelegeți toate cartea ce spun. Apărătorul pe care dumneavoastră l-ați invitat ca fiind avocatul pe care dumneavoastră l-ați invitat ca fiind apărător aveți, nu face parte dintr-o structură legală organizată conform legii numărul 51 pe 1995, din verificările efectuate de către curte, și că la care nu poate să vă asigure asistență juridică în acest dosar, ba mai mult, în cazul în care va proceda la efectuarea de acte în calitatea pe care un amic și-a terminat-o fără a o dovedi, să rușește o infracțiune de exercitare fără drept la unei profesii. Acest lucru nu pot să fiu, nu pot să am idee de ce se întâmplă. În care se două decizii relevante de omitate de profesie, și în care s-a stat față de tine la aceste aspecte, este vorba de două decizii promisate de trecutul din profesie, decizia 27 de 2017, decizia 15 de 2015. Ca atare, care ce reprezintă, stimată doamnă? Că eu înțeleg ce reprezintă acel lucru. Persoana pe care dumneavoastră ați indicat-o ca avocat ales, nu vă poate asigura asistență juridică în acest dosar. Am revăzut acest aspect, cred că am fost foarte clară, din acest motiv apărarea vă este asigurată de apărătorul determinat în oficiu, până la momentul în care dumneavoastră o să vă angajați un apărător ales, care are dreptul de a vă apăra asistență juridică conform legii. Și acum revenim la întrebarea pe care v-am pus-o. Unde erați la data de 10 septembrie 2017, ora 19:35? Mai mult ca sigur acasă, dar nu mi-aduc aminte exact. Erați acasă? Mai mult ca sigur. Și obișnuiți să nu răspundeți poliției, să sunteți răutați pentru verificări? Când mi se sună la ușă, eu redeschid. Da? Da. Asta e foarte clar. Hai să vă întrebăm și pe domnii politici. Apropiați-vă și vă spuneți numele. Adrian Șefian. Iacob. Sunt colegii de la Ordine Publică. Așa. Care fac? Adrian Șefian, Chivu Ștefan. Da. Procesul verbal este legat de domnii Elisa Alin și Brașovan Bogdan. Sunt colegii de la Siguranță și Ordine Publică care fac și investigări. Vă zbire cu ei. Dar domnul Valenca a spus că el nu răspunde lor, că ei iau atât. Da. Deci lumea nu răspunde mai selectiv, politicilor pe care le-a nu ne-a cred că nu asta e povestea. Nu ne-a recomandat ca să răspundă, să le deschidă ușa la interfon sau să iasă cu presă. Confuzia a fost că nu am semnat. O să aveți un altă presă să vorbiți. Adică colegii nu știți să vadă într-adevăr că se află la domiciliu și să consemneze un proces verbal faptul că refuză să semneze. Treaba asta s-a întâmplat și la noi. Pentru că refugă să semneze. Refugă să semneze. Da. Totuși îl vedem pe acasă. Noi îl vedem că este. Dumneavoastră, de câte ori ați mers la adresa unde este făcută măsura preventivă a lucrurilor la domiciliu, la ați de acolo? Da, da. De fiecare dată? Da, de fiecare dată. Da, consemna mai multe lucruri. Domnul Salet, ce ne spuneți? Vă spun că nu sunt persoană. Și toate acuzațiile pe care le adresați sunt împotriva unei societăți comerciale. Zice cum împotriva. Asta știm de la termenul precedent. Ar fi bine să știm și de acum încolo. Că da, e bine să se facă lumină. Deoarece... Am înțeles de la termenul precedent și nu trebuie să ne repetați la fiecare termen. Eu n-am ce să vă repet. Doar că intrarea mea aici este pentru a se face dreptate și din păcate nu se face. Oare nu v-a dat posibilitatea? Eu cred că dacă vă uitați în dosar foarte bine, sunt un om care... Foarte frumos că v-ați uitat, numai că mie nu mi-ar da să mă uit, să văd ce motivări, ce motivări sunt pentru 7 ani de pușcărie. Ceea ce n-am avut până acum este real. Ceea ce n-am avut până acum. Din dosarul pe care îl aveți în față, am cooperat.